Horatii Carmen decimum libri secundi rectius vives aliter vocatum lectio quae dicitor embedded prima illes versibus solutis et non nullis mutatis aut demptis. Rectius vives, o licini, neque mare semper petendo, neque premendo litus dum times tempestates. Quisquis auream mediocritatem quaerit, tutus est, sine squalore, sobrius sine invidia. Saepius, arbor ingens ventis agitator, et altae torres gravius cadunt, atque fulgora percutiunt summos montes. Animus bene preparatus sperat fortunam mutatam in temporibus malis, in bonis timet. Jupiter tempestates in ordinem reducit, idem fugat. Id est efficit ut fugiant. Non si male nunc, etiam in futuro sic erit. Quodam tempore Apollo citara musam tacentem suscitat, neque arcum semper tendit. In rebus angustis te exhibe fortem. Item sapienter contrahes vela inflata, cum ventus nimium propitius est.